La llista és una llista que pretén fer-ho millor del que ha fet, del que ha anat fins ara, però és una llista que sobretot és el nostre lema, eh? Fem-ho millor però entrem junts a governar, que intenta reflectir doncs, tota la ciutat i especialment les qüestions que més hem d'arreglar. Número 2, Alfons Martínez Puig, president de la Catequística, una entitat d'èxit, per tant hem d'escampar aquest èxit més a la ciutat. El número 3, César Barrenetxea, professional de l'esport reconegut internacionalment. L'esport a Figueres té algun mal de cap, hem de solucionar-ho, els nostres nens han de poder fer esport, des de la vessant esportiva però també la vessant social. Quarta, la Maria Àngels Vila, una persona d'un perfil netament catalanista, com no pot ser d'altra manera el PSC de Figueres, però també una professional de l'educació que ens ajudarà a que això vagi més bé. Cinquena, Núria Navarro, a qui li dono les gràcies dues vegades, ja ha estat regidora, a qui li demanem doncs, que s'ocupi d'altres temes ara, temes relacionats amb la seguretat, el barri de Sant Joan, en fi, un perfil difícil, un encàrrec difícil amb una persona que necessita, una persona que podrà portar-ho endavant. I sisè, en Didac Capel, un jove brillant, un jove conegut, un jove amb ganes de portar endavant doncs, totes les entitats juvenils d'aquesta ciutat i per fer participar els nostres joves a la política. I d'aquí fins al final de la llista, amb una menció especialíssima per la José Díaz, a qui ens ha fet a tots molta il·lusió que ens tanqui aquesta llista. Era de primera secretària, era professora de molts dels que estem aquí, en definitiva contentíssims i amb ganes ja de que arribin les eleccions i de poder haver fet arribar les nostres propostes a tots els ciutadans.